شدگان خسرو به شیرین پرایی. ما کشته آن مهرخ خورشید کلایی، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم. صد شور نهار با ما، تا با تب جان با ما، در این سر بی سامان غمهای جهان با ما. جز این هنر ندانیم که هرچه میتوانیم، جز این هنر ندانیم که هرچه میتوانیم، غم از دلها براندازیم، براندازیم. ما دل شدگان خسرو به شیرین پناهیم، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم. صد شور نهان با ما، تا با تب جان با